این کتاب از طبقات الکبرای ابن سعد جلد 4 صفحه 229. اخبرنا مسلم ابن ابراهیم قال حدثنا ابو کعب صاحب العریر قال حدثنا ابو الاسفر عن الاحنف ابن قیس قال. این راویانه کی نقل میکنه؟ اعطیت المدینه ثم اعطیت الشام، خلاصه رفتم شام، فجمعت نماز جمعه رو تو مسجد شام خوندم، فاذا انا برجل، دیدم یه آقایی تو مسجد، لا ينتهي الى ساری الا فر اهلها، به هر ستونی از ستونهای مسجد نزدیک میشه جمعیت همه فرار میکنن. من راه رسیده بودم تو شام، تو مسجد جامع نماز جمعه میخوندم، من نمازم خوندم، دیدم یه آقایی، مساجد معمولا ستون زیاد داره دیگه، این پلو این ستون تا میاد جمعیت از دورش فرار میکنن. دقت بکنید به جمله، فاذا انا برجل لا ينتهي الى ساریه، در این وقت به یه مردی برخوردم به هیچ ستونی نمیرسه الا فر اهلها، مگه مردمی که اطراف اون ستونن همه فرار میکنن، همه در میرن. یصلی نماز میخونن، یقف و صلاته، نمازش رو هم خیلی طول نمیده. فقال و جلست و الیه فقلت له، و جلست و الیه فقلت له، بالاخره رفتم جلوش نشستم و به او گفتم یا عبدالله من انت، ای بنده خدا تو کی هستی؟ چرا مردم اینقدر از تو فرار میکنن؟ چی شده که دور تو نمیشینن، تو هر جا میری اینا در میرن؟ قال انا ابوذر، و من ابوذرم. بعد فهمیدیم که ابوذر غفاری که تبعید شده به شام میاد مسجد، نمازش هم جدا داره میخونه، یعنی مبارزه منفی خودش رو هم نشون میده، چون میگه نماز میخون، نمازش هم طول نمیداد، یعنی همراه با این هم نبود جدا. این نکته هم هست، به هر جا میرفت مردم از دورش پراکنده میشدن. فقال لی، وقتی گفت من ابوذرم، به من فرمود من انت، تو کی هستی؟ قال قلت انا الاحنف ابن قیس، من احنف قیسم. قال قم انی لا ادوک بشر، فقلت له کیف تعودینی بشر، به من گفت بنده خدا پاشو برو گرفتار شر من نشی. بهش گفتم که چطور از تو شر به من برسه، یعنی چی؟ قال ان هذا، یعنی معاویه، و معاویه گفته نادا منادیه، منادیانش ندا در دادن، به همه اعلام کردن هر کسی با این فرد لا یجالسنی احدون، کسی حق نداره با من مجالست کنه، اگه کسی با من مجالست کرد پدرشو در میارم. معاویه آزادی میدهد شراب بخورن، آزادی نمیدهد با یه مرد حق بنشینن حرف بزنن. ملت مسلمان، تاریخ رو بخوان و توجه داشته باش، اگر بنده به شما میگم که ما میخواهیم به شما خدمت کنیم، هرچی دلتون خواست به شما میدیم، من به شما خیانت کردم. برای اینکه اگر هرچی دل شما خواست خوبه، خوشا به حال من، اون چی که شما میخواید خوبه، منم کمک کنم تأمین کنم، اما اگه هرچی شما خواستید بده، من باید چیکار کنم؟ اینن حضرت ابراهیم و مردم اون زمان، مردم اون زمان چی میخواستن؟ بت پرستی. خب حضرت ابراهیم چرا اذیت شما میکنید؟ تو هم با اینا هم نفس شدی که همدم شد، میگه نه خیر، بتارم میشکنم، جلوشون هم وای میستم، آقا میندازن تو آتش، بندازن. این کار درسته یا غلطه؟ من عبد خدام، آزادم. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ما فقط و فقط سرمون رو سپردیم به خدا، هرچی او بگه عبدیم، عبد غیر خدا نمیشیم. خلق چنین میخواهند، ما عبد خلق نمیشویم. اگر خلق عبد خدا شدن، به خاطر عبد خدا دستشون رو میبوسیم، خواسته های اونها که در راستای خواسته های خداست تأمین کنیم. اما اگر همه خلق پشت به پشت هم بدهن که خلاف خواست خدا عمل کنن، بتوانیم فریاد میزنیم خواستتون غلط است، نه اینکه بل اجبار فادوادارشون کنیم. تفهیم میکنیم، تعلیم میدیم، آگاهی میبخشیم، آزاد شوید از این بردگی ها، جدا بشید.